البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله دي زناد دي سورة بقري درهم حيثاء الجهاد في سبيل الله شورو شو جهاد لو عبادت ته نن داغي نوم په دهشتګردۍ سره کېښود دا ولې چا سره کېنې پاسې هغه خبرې به زده کوي نو د نوم مسلمان غلط کار کوي د انبیاو طریقه هغې ته سپک نسبت کوي دا چې چا سره پاتې شو هغه شی به وي نه دا نیکي ان تولو مخکې د قبلې تذکره وشوه یهودو ډېر زور لګاو کېدی شي مړی پکې شوی وي بابا فضل لیږی د الله حکم دی بیت المقدس ته مسکئ که بیت الله ته مسکئ د الله حکم دی د هغې منل ضروري دي تا پهې نور ځان نه حاشیې جوړې کړې ضروری خبری واورا غیر ضروری فضول اغیی که باس مکاو در طلب از دبیر را رای دا جهاد فی سبیل اللہ چی شروع کی گی تو منگ دا جهاد فی سبیل اللہ نم پدی آیات کی واغز دا ولی دا اللہ صفتنا دا مجاہد بیانی ایسی نکی گی بیا قیدی بیانی دا ملک دا اصلاح لپارا د ملک اصلاح ستا زما په قانون نکیږي اسی ځان مستړې کوه د الله په قانون خکېږي زکه دا کائنات هغه پیدا کړ دی هغه خپويږي دا غي بل مقابل چې روان یې هغه باقاعده نه پويږي نه دا نه کې چې مخواړه وای په طرف د مشرق لکه کعبه والمغرب په طرف د مغرب یعنی بیت المقدس دا تفسیر د ابن عباس شو لفظ د بیر جامع دی ټول انواع د خیر او د طاعات لرا المقربه الى الله تعالی چاغا نزدیکی بنی ادم لا الله تا دا روح المانی وی خطاب اهل کتاب ته دی اهل کتابین یهود نصارا او ځان ته غټ خلک وی ندانی کی چې مغواړی په طرف د مشرق او مغرب نیکی د الله حکم منل دی الله په یو طرف نه دی او دا بیت الله وینا چې وکړه نو دا امور انتظامیه دی چې په یو طرف ولاړې دا بخی ولکن البر نیکی دادا کما پینزه صفتونه د زړه سره تعلق لري او پنځه د عمل سره څومره ښایسته سبق دی ولکن البر من آمن بالله لکن حرف د حروف مشبه بالفعل نه دی د ناسم الاسم رافع الخبر دی د په مبتدا خبر داخليږي نو د من عطف د من حمل په البر ربانی بظاهر نه جوړیږي بیر وصف ته من ذات ته لکه توه زید عادل نو زید عادل هویا دلتم دغه شانت لدا زه په ترکیب نحوی ته په کومه داسې هویا یا په جانب د موضوع کې تعویل وکا یا په جانب د محمول کې موضوع دغه وکا تعویل وکا نو تاسی ہوئے ولیکن ذل بر من آمن باللہ ایدا ہوشو دید ترکیب نحوی ہوئی ولیکن ذل بر من آمن باللہ دا جانب دا موضوع کے منگ تعبیلو کو ذل بر من آمن باللہ دے یا تاسی ہوئے پا جانب دا رست عبارت کے تعبیلو کا ولیکن البر بر من آمن ایدا دته وای نحوی ترکیب ترکیب ز ډیر خیال ساتم لیکن بل منا منا بالله دې نیکی نیک دا غچا دا جیمانی پال را وړې دې نو زید عدل تبو سو زید عادل دا حمل مبالغتن شو امن بالله ایمان را وړل پال دا په یو والی نہ پشان یہود نہ سارا اوچ وسرے نور شریکان گرزولیو ننم دغشان لدا حضرت عمر وای رضی اللہ تعالی بنی اسرائیل لاړه تاسو مراد یې اے امت محمد صلی الله علیه وسلم دا طریقې نن مسلمانانو اختیار کړی دي. آمنا بالله کی او خبره والیوم الاخر دعا اول ملائکت ادری والکتاب سلور والنبین پینزو دی تعلق دا خیده سره دی بیر نیکی دا آغا چا دا چیمانی پا اللہ را اوڑه دی دی آیات تفسیر کې مفسرین کرام وای لکه روح المانی شوا مراد پا دی ایمان سره ایمان دی خالی ان شاہبتی لشراکی دی شایبی دی گدون دی شراک نه خالی لا که ایمان یهودی و نصارا نه پشان دی ایمان دی یهود و نصارا او القائلین عزیر ابن الله والمسیح ابن الله دا سنا چی گدون و سره کئی وی بیزی رابا کی پچی رابا کی پای خوی باپ کی پچی سلم دی سوچی او کنا الله سره شریک پیدا کین ایمان څنګه راغی کی ګوراخ دیو والیوم الاخر ایمان پر روز د اخرت باندې دا دوه باطنی صفاتونه شو عقیده ایمان په ملائکو باندې دا درې خبرې شوې والکتاب کتابونه آسمانی ګڼ دي نو کتاب مفرد څنګه وې ته خپه نه شي ابن عباس وی جنس مراد دی جملۃ الکتاب ټول کتابونه مراد دی والملائکۃ والکتاب بکتابونو والنبیین په پیغمبرانو پیغمبران ټول باندې به ایمان راوړي خو شریعت د نبی علیہ السلام دی لکه د مخکنو شریعت باندې عمل نشي کولای سو پورې چې په دې شریعت کې اجازت نه نو چې انبیاءو معامله دا شو نو ته د کومه راغلی نبی علیه السلام ناستو شیخین ناستو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تورات نسخه لوستله دا مشکات کې راځي نو د نبی علیه السلام چهره بدل شو لکه خپه شو ابو بکر صدیق پوه شو یا عمر د نبی علیه السلام چهره ته وګوره چې وی قتل غوسه و ویا وی عمر کنن موسی علیہ السلام ژوندې شي لما وساو الا اتباع و زمات ابيداري کوي او پسې یو پانه رستم مشکات کې راځي کتا سو موسی علیہ السلام پس روان شوې تاسو به گمراه شي نو په يهود نه ساراو پسې روان شي نو هدايت به مومي نن ټول په يهود نه ساراو پسې روان دي لکه په دې کې یو ذره فرق نشته هغه نه ځدکه هغه پسې روان دي انت نه ستامه ده وآت المالا دا پنځه صفاتونه د عمل سره تړلو لري پای کې آتا وي آت المالا روح المانی وي نوافل مراد دي نقطه خیم الا حبه په محبت د الله یعنی د الله په محبت مال ورکه چې چا مال درکړي دي نو حبه ضمیر الله تراجه کا کته خپکیږي نه د حبه ضمیر حب المال تراجه کا مال ورک انا حب المال یعنی مطلب دا دے په اخلاص سره چې دا الله په نوم ورکوما حب المال یا حبه کی ضمیر ایتا تراجه کا چې په آتا کې موجود دے ځکه فعل کې مصدر وی آتا کې ایتا موجود دے نو علا حبه په محبت ایتا ماشاءالله دا مدارک کی راضی یعنی اخلاص ته اشاره وشو لکه ته د الله په نوم ایتا کوي مال ورکوي نو محبت سره ځان خلاصول دا د صحابه او صفاتو علا حبه په محبت د الله علا حبه په محبت د مال علا حبه په محبت د ورکړو سبحان الله سبحان الله یعنی اخلاص ته اشاره وشو د زینو کې مال ادا کا نفلی مراد د زکات او زکات رستو راځینو چې تکرار نشي مفتی شفیع صاحب معرف کې وای دارنګ د ضرورت په زینو کې جماعت جوړول د ضرورت په زینو کې دینی تعلیم لپاره مدرسه جوړول دینی ضرورت لپاره مکاتب جوړول دا ټول فرض مالی دی کمزے ضرورت تے التبدا سے کہے ناسا پہ ایکسیڈنٹ ہو شو یا سو کرتا ہو شو دیر خوب شو اس چ دینو مخ کے آغا دے علاج توفیق نیش نہ دے نو تا خپل پیسی ورکړي دا خکار شو ضرورت پہ دے کی بے ورکی پل دینا صاحب داغی ضرورت تھے لار داغی ضرورت تھے دارنگ کی دنیا ضرورت دی تا اسکول تا ضرورت ویل دے دینی تعلیم تا ضرورت نہ ویل تا سبق کم دے اجدا کرے دے دا شے دے نن دا مسلمان ٹول بیلاری شیوی دی اگر وجہ دادا چھ دا بل چانا اجدا کراؤ کر دے دا وہ مل گرے شو دن سرد سے کئی نو دا ټول زیونه دی فرق داده مفتی شفیع صاحب وای چې د زکات یو خاص قانون دی دغه مطابق هر حال زکات به ادا کړي ادا نور مصارف د تعلق د ضرورت او د حاجت سره دی کمزه ضرورت او الته خرج کا یو زید الته دینی مدرسه په کار دا د حفظ مدرسه په کار دا تجوید مدرسه په کار دا هغه کې خرچه وکا نن سبا عام خلق خرچا بے ضائع کئی دا زمان مدرسہ دا نو دے وقت کی یو کروڑ قرضہ بھائی اگین بزیاتی دے دو میں تو کہ منگ سو اس تو اٹھتا لاڑ چھو اگین محروم شو بیا بس کہے اسکول لپرار شیشتے کالج لا دینی مدرسہ لے نیشتے ہائی ہائی دیر دا افسوس خبر دا حاجت پانی موقوف تھا کمزے ضرورت تھے خرچوں کا کمزے کی ضرورت نیشتے پتہ فرض نہ تھا خلاص شو خبر دی دینی مدرسوں تھا سوک ضرورت نہ ہوئی ضرورت دے صرف اسکول تو ہوئی وہ علم عام کہ دے دا اسکول نہ تو علم ہوئی دا دینی مدرسوں کا دے تو علم نہ ہوئی اس دس رسول کو جنگ بکائے جنگ مکوا و آت المالا والاکمال نفلی روح المانی وہی نفلی اللہ ہو بھی محبت اللہ پہ محبت د مال یا پہ محبت د ایتا زبیل قربا دا مفول بھی دا خوان دا قرابت تا اگر کے ثواب ڈبل دے والیتاما یتیمانان والمساکین مسکینان نن دے یتیمانان مال تے چل جو کر دے اگر پہ خیراتون نوم بانی اپا صدقون نوم بانی پردے مال خوری ما ته وی دا چل دے دا چل دے نو موږ وی زتا ته وی ما دا چل دے کنه یتیم مال دا پردے مال دے ته خوري اغیل چل ټټکی جوړای ویره جمعه پرز خیرات خی ته وکا کنه ته وکا دې یتیم مال ولې خوري پنځفیر شیخ القران یو ځل یو بډای وته وی خاوند مړو ویتراشا ولی من خیرات کرے دے اس بڑھائی خیرات ہو کو اب بڑھائی چا خبر کرے دا اپا خلقو بانی خوری دا خپلو اگا دا بچو مال دا قمقل ندا دا قمقل دا یا ندا خدا ملاسب چی دے قمقل دے چی دلار ندا خود لے اس پنج پیر کی دا سونا زنان دی پزرگونو بانی اوار مشران دا قرآن اوری اغول قرآن ازده ده سمرا خوانده او که سپو او پسی او غاپل سپه چه نگا پی نو اخو سپه نده او بنی آدم چه او غا پی اغا سڑه نده اغا سڑه نده کم سڑه کار کئی پا اغا پسی بغو لگی ولی اتاما یتیمانان شیخ القرآن او بلوی تراش اغا لارو امولیان صاحبان اهل بیدت پا اغا وقت دیر شیو اولی گیا دی نو بودای وینا اکرا بسم اللہ کئی نو شیخ القرآن سا چالو کن وی ان اللذین آیا کلون اموال الیتاما ظلمن انما آیا کلون فی بطونیم نارا کم کسان چی دی تیبانا نو مال خریدو پخیٹو کی غور دن نکئی پس اغور لاس منی کن آیات خوا غور لاراتا کن اموال دیتیمو بوڑھے تو پردے مال خرچ کئی دا پو کہنا چاہتا من دا ملازم نہ پو کئی دا گزران روان دے بابا دا سے خلق نہ بخلے کی سخت دے سخت نہ دے نرم دے سبھا خبری کئی اگر بچی راغل نو اگر موری منی کئی چدا تما ملمان راغل دے ڈوڑے خوری شیخ القرآن اگر پھٹی راخ لی اگر وڑو بنے خورے پخپل نہ خوری آیات جول سن داغو ملسون او تڑلی شو نخوری ا بچو بانی او خورو لغادو کی بودای راغلا ویتاسو خونو خورلا شو القرآن مزاکیو ماو ویدو ادو کی او خورلا داری جی خوخ نوی الان که غیو خورل پا بچو بنداغو شو جاغو خوری جایز دا تینشی خورلی بابا تینشی خورلی بابا تینشی خورلی ولی لگیای فضل خبری که دا چل دے دا چل دے دا چل دے والیتاما یتیمانان والمساکین مسکینان یعنی آتو والیتاما آتو المساکین آت المال المساکین آت المال ابن السبیل منصوب ہو ویداد مفول بی دا آتا دا آتا کی زمیر دے سڑی تراجے دے چھے شاہ مال دے والسائلین ورک مال سائلین ہوتا منصوب ہو یا آت المال السائلین وفر رقاب اخلا سہولو دو سٹنو پا آغا وقت کے غلامانو زکه جهاد لبطله نو کافر به غلامان وینځي شو ایګور ساجيبه قانون دی نننن خو غلامان نشته جهاد نشته غلام د کوم راغې د الله دین زده کې نو خبر بشي نننن د رقاب سمانه ده غلام کا خلق نو بیا جوړیږي نه کم زیاده غلام نو ټول مسلمانان د کافرو غلامان شو نن پدې نقشه باندې کته غور وکې کنه ان قریب به انکشاف وشي تا ته ان قریب بتاته انکشاف وشي دته غلامی وای نو رقاب نمرات قیدی شو یا قرضدار شو چې اوسم په عمل وشي ماشاءالله جواهر کې شیخ وای دا غلام قیدی قرضدار ټول له شامل دي فی تخلیص الرقاب و فکاک هارو حلمانی وای مرایون آزاد کا یا قرضدار قرض خلاص کا دا مال پدی دے کی خرچ کا اسی دا قارون مال دے جمع کرے تو پدی نسکا راخ لے قبر تا چلاڑی مال پاتی شو اسی دا زانو وجے اندوز تڑے خدای ناراضا واقام السلاتا دا دویم صفت دے دا ظاہری عمل آتا المالا واقام السلاتا مجھے قائم کر قائم کول دادی چستا توفیق شته پنج وخت به موز لزان رسای دا چې امامتی کوم زه پیسو لا تنخواه لنه کوم اب سی جمعات کې اول اس کاله بغیر تنخواه نه ما ډیپټی کړی و زکات چې دا چټی خدا خو دې سکول ډیپټی نه ده چې به تنخواه ته وای فضول ده دا خدا الله د دین خدمت ته واقام الصلاة مز قائم کول امامتی دل پر کوا چې زما امامتی خراب نشي دا دویم صفت شو ظاهری واعطى الزکات زکات ورک ولكن البر من آتى المال ولكن البر من اقام الصلاة ولكن البر من آتى الزکات دا ترکیب جوړ شو وآت الزکات مفروضہ زکات مراد دے یعنی مال کی زکات ادا کول نو مراد پا مامر را سرا چی آت المال دے نو علت مراد زمونگ سو نفلی صدقہ وا نو تکرار نشو اگر نفلی صدقہ شو زکات قانون دے نن سوک نادا کئی والموفونا بی آہدهم نو والموفون حالت رفی ولی ہوئی مخی جملہ فعلیہ دا آت المال اقام الصلاة آت الزکاة من آمن باللہ دا جملی فعلی دی زان پوکوا والموفون جملہ اسمیہ اکرام دا دے نکتہ مفسرین دا بیانی چی جملہ اسمیہ کی دوام و صحبات تے نو موفون بی آہدہم دا جملہ اسمیہ یویلا اشاره او کلا چی افاد عهد با امیشه که مرگ پوری افاد عهد والموفونا بی آهدهم دوام و صبات تا اشاره او شوا والموفونا بی آهدهم سمانه دا دی ابن عباس تفسیر ده قرطبی تفسیر ده یعنی فی ما بینهم آپس کے لوز دے اگر پورا کا اگا پورا کا دارنگی دا موفون بی آہدہم فی ما بینہم یا بینہم و بین اللہ یا بینہم و بین الناس دا ٹول پکی راغل تعمیم یو ٹکی کی ٹول دنیا را دن نشوا واقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بی آہدہم اذا آہدو روح المانی کی وہی آہدو کی شمول حقوق العباد تا حقوق اللہ دوارو تراغلہ یعنی مطلب دا اللہ حقوق دا بندہ حقوق دا دے ٹولو خیالو کا دا پس کیز دا کی گی دا پا دے قرآن کیز دا کی گی اس کلونو کی خوبتو پاڑے یاد رائے حال تا دینی خبری نیشتا دے لگ لگ چتاو اغایم تینا رو رو پنوسی ہو وقت کل خوا ایا وسړی هغه ګیر خړالو په دې پونسي او کلا نو یو تن په پیش هغه ته غوې مولا وی قصه ده کنه قصه ده نو ته خو په نوسي او باسي ګیر ویجی قران کې راغل دی نوس نی علی کل خیر افنوسي به خی فنوسي به خی والصابرین فی البأساء اول جملی فعلیه وی بیا جمله اسمیه وا اوس بیا وی صابرین صابرون پس صابرین یو دا بس چل کای زما د نحوی سره دلچسپی دا زما د معنی سره دلچسپی دا نو صابرین حالت نسبی دی نو نسبی ولی وی عامل محذوف ته عامل څه دی زمدح کوم خاص کرد صابرینو نو عامل محذوف ته زمدح کوم د صابرینو دای ولی وی زکه باز د اوس د جهاد ده نو جهاد کی به ودریږي جهاد کی به ودریږي سو جهاد ته روان دي شو ابو سره داسې کارو کو چې دغی مثال نشته ده مثال نشته ده دا ماهرین دیته وای و صابرین زه خاص کر مده حکم د صبرنا کو د پنځه صفاتونه شو د تعلق د عمل سره ده فل با صاحب جنگونو کې روحلمانی د باسا معنا په جنگ سره کړدا و زرا اید دی معنا په انفس سره کړدا ضرر به نفس کې تا ته رسیږي دا بیزاوی معنا کړدا وحین الباس الصابرین حین الباس دا ترکیب وشو صبر کوون کې په حالت د جنگ کې نو چې کله جنگ د کافرو سره کوي ته مونږ جهاد وایو عبادت ته نو کمر شوی چا وایو مړ شوی ته ژوندې شوی ته ژوندې شوی الله وی مړ و ته مړ خو دې احکام د مړو په ثابت شو احکام د مړو سدي کفن ولا راوړي غسل ولا ورکه دا احکام د مړو دي بیا قبر ولا کني دفن کای ته ژوندې دفن کولای شي دا احکام د مړو دي نو شهیدان یعنی په احکام د مړو کې دي لیکن الله وی ته وتا مړ مو وایا دا ادب دي دا ادب دي مړ خو هغه شو چې هغه غلط روان دي دغه صحیح روان دی نو ژوند دی شو ژوند بیا موته کافر د مرګ نه رسو ژوند نه مانی مسلمان مانی نو په برزخ کې د دوه خوشحالي ده کرور زله کته وای بیا بوی د موتی دی دې ته به وای لکه دا اوس نن سبا کرونا وایرس وته وای کس وته به و دی جو به و شنو دا خبرې د تا کوم زه تا په کوم زتا پو کوم بوده و صابرین خاص کر مدح کوم صفت کوم د صبرنا کو په جنگ کې و ذرا په نفسونو کې وحین البعث اولائک الذین دغه صفتون والا لس طالبس دارشتنی دی صدقو پس رسو توا دا مانا د صدقو صدا دا صفت چې چا کې دی پینځه قلبی صفاتونه عقیده سره تعلق لري پینځه ظاهری اولائک الذین صدقوا فی ایمانهم دا په ایمان کې رښتینی دي دا په ایمان کې و اولائک هم المتقون دغه پرهیزګار دي حسر یو کو اولائک مبتدا دا اسم اشاره ده المتقون معرف باللام خبر ده هم په کې ضمیر د حسر ده متقی دغه توای دا څنګه چې جامع دغه واغوندې په کې نور دي ساره وي په کې نور دي ساره وي دا اللہ صفتنو نا پستا اس قوائد اربع بیانی پدی غوکی دا سبق گران دے یا ایوہ اللذین آمنو قوائد اربع لپار دے اصلاح دا ملک دا ملک اصلاح پا مکمون کی گی دا ملک اصلاح دا خدای پا قانون کی گی خدای قانون راشی بیا دا محکمو بتا تا ضرورت نی حضرت عمر محکمی نوی دا نبی علیہ السلام محکمی نوی دا ابو بکر صدیق محکمی نوی دا عثمان غنی هم محکمی نوی نو محکمی کتا تا ضرورتی خو خبر از دا منگه بد نوائیو و دا اللہ قانون چه اومنی نو بیا بدا پا خپل چلیگی انشاءاللہ اے ایمان والو ملک دے اسلال پر اول قیدہ پتا سبانی قصاص مقرر دے کتبہ مقرر دے دا منا با شیخ القرآن کولا دا ولی کتا کتبہ پا منا دا فریضہ کی رستو بیا راضی کتبہ لیکم ازا حضران بیا رستو دا غصی راضی حکم دا دے ولی که ولی دا مقتول معاف کر دا حکم معاف شو دا حکم معاف شو دا د شریعت نظام دے د دنیا د امن لپارا ستا زما په قوانینو امن ناراضی زکه زما ستانا الله خپویږي اے ایمان والو پتا سو باندې حکم شوه دے د قصاص فی القتل په قتل کې قتل او شو قصاص واخلا قصاص به تن اخلي یعنی قصاص به حاکم اخلي کتا اخلی که دیشی تالا دمر غصر اغلی چستای رور وجل دی یا زوی تا دا اغی پزی سلور وجل زکت خو گرم شوی کنن شریعت نظام دی آئی که مسلمان منلوی نند نم مسلمان دا اللہ خبر ناوی علماء ولا بدیشی علم ولا بدیشی دینی مدرسی ولا بدیشی خانقاون و مرکزون د دین غول بدیشی اغی وجه دادا چه دا سبق ندیوه لی دا دی آیات تفسیر که قرطبی جواهر معرف کی وای چه ایمه دا فتوی پا دی متفق تی چه لا یجوز لی حدین ان یقتص من حدین حقه دون سلطان دی دا قاتلنا خپل بدلا پا خپل نشی اغیسته دون سلطان بغیر دا بادشانه بادشانه مراد چی ده یعنی بادشاه شرعی ده لکه فاروق اعظم ابو بکر صدیق عثمان غنی علی المرتضی داد نمونه پتور شوا ولیس للناس ان یقتص بعضهم لبهم بعض خلقو لدا حق نشته چی ده یو بلنا خپل قصاص واخلی لکه قصاص که پا خپل واغستنو امن نرازی پدې قبایلو کې تر اوسه پورې قصاص به واغسته دشمن ته او په لار کې کېناسته او به ویشته نو بس هغه به دته کېناست دی به ویشته نو اوسه پورې ټوپکې په غاړه وي جواد ته بتلال ته ټوپکې غلبه چې دې نو مندران جو کړی و میخونه هغه ته به ځلند کړی و شرعي نظام چې راغې دا زلندول ضرورت نشته ده ستا بدلا قانون د شری سره کاش کې مسلمان منلې وې زما ژوند کې نه نه منلې کې دې شي کروستو اسباب خدای جوړ کې حکم ده پتا سو د قصاص په قتل کې بدلا باخلی لکه مطلب دا دی چې بدلا واغستا نو دا ټول مخلوق بچ شو زکاوی چه وجنه ما زبا وجنه که گما نو حکم راغه داسی نو قصاص و اجازت هم اشته ده اکده دیت اخلی داغی هم اجازت شته ده یهودو قصاص و لیکن پکی لکه داغه نو دیت نو دیت پکې بالکل نو نصارا او بدیت واغست ا بس بندي کړه ضرورت نشته نصارا او با دیت اغست قصاص نو کار نه چلی دو زمون په شریعت کې قصاص دیت دواړه دی ولید بغتول کو خیال وکړه چې سړی خو زما وجلې دی زه دیت واخلم دا غل پر اختیار دی قتل عمد کې قاتل لا پورای معافی ورکړل د بختول ورثا دو زامنو به تور مثال دا معرف کې واقعا بیان کړی دا د دوه خپل حق معاف کو نو قاتل باندې مطالبه اوس پاتې نشو. دا معرف القرآن کې موسی شفیع صاحب وايي زکاغه افتا کاروم کو اوچته اکه پورا معافی ونشوا مثلا په دغه صورت مذکوره کې چې دواړه زامن دي د مقتولو نو یو معافی وکړه بل معافی ونکړه نو سزا د قصاص هغه د قاتل نه معاف شو. زکا په دې کې تجزیه ناراضي په دې کې تجزیه ناراضي ځان پوکا نو قصاص ناراضي البته یو معافی وکړان دا غبل حق د دیت په ادا کای لکه نصف دیت برایشی دیت خونبها شریعت کې سلو خان دی سو شریعت کې سلو خان دی یا هزار دینار دی کده سونی سره تعلق وی یا دس هزار درهم دی نو دس هزار درهم استاد موجوده دور لس زر روپای د پاکستان مراد ندی درهم د نن سبا مروجه حساب سره تقریبا یو درهم درینیمی ماشی دی یو درهم مفتی شفیع صاحب وای درینیمی ماشی چاندی دا ماشاءالله. نو پورا دیت چی دی دو هزار نو سو سولہ تولی جوڑی گی معرف کی رہی دو ہزار نو سو سولہ تولی جوڑی گی دا چاندائی نو دا گویا تعبیر دا سی اوکا چی چتیس سیر چتیس تولی اتم آشی دا چاندی دا ماشاءاللہ چتیس سیر لکن من تنیز دی او چتیس تولی اتم آشی دا دیت شو دروپونا دا با دا کئی دا با نو شریعت نظام کی امن دے ستازمان نظام کی امن ندے نو دا صحابہ و دا نبی علیہ السلام نظام دا شریعت و امن و چین و خوشحالی و بادشاہ دا وقت پا ڈاگا کبار بودو شو یو سپائی بوتا نو و لڑغتا چاستن شوئے لے نن ویدا سی ہو کا جتا تزنہ روئے ما پتا ہو لگی پتا بابا شریعت دا اللہ نظام دے دا دا بندہ نظام ندے دا گندہ نظام ندے شریعت دا اللہ نظام دے ایدا قوانین شو اسی وقی دا وطا حکم دے پتا سو دا قصاص پا قتل کے الحر بالحر والعبد بالعبد حر پا بدل دا حر کے دے عبد پا بدل دا عبد کے دے مرے انسا پا بدل دا انسا کے دا دا آیات دا مشکلات القرآن ندے مشکلات القرآن نه پدې دي چې د امام سے مذهب دا دي چې حور په بدل د عبد کې به قتل کیږي او نارینا په بدل د انسا کې به قتل کیږي. داد علی صاحب نے منقول دی داد عبداللہ ابن مسعود نا عام تفاسیر کی بے نہیں دقہ سرازی دلتے والے وہ چل حر بالحر پدی زان پوکا ان کا حر وی ان کا عبد وی رد لما زعمه العرب دی کی دا عربو دا دستور رد دے عربو دستور دا جاہلیت دا پختو داو چې کم سڑے با غٹ من لے کی دا کنا پیر را پندائی غٹی دا غزوی بے چی وجه نو برا پور تشی لس بیتی وجلل دو بیتی وجلل دری بیتی وجلل سړی به قتل انولې اغسته هغه به چې دې نو قتل ک ځکه چودرا هټ دیته وای چودري وته وای کنه او کا سړی د لاسا د دو زنانه به قتل شو نو دو به د زنانه په ځای باندې سړی وځي زما خیال سره پوه شو ښه دا از د کول غوړي نو الله هو الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا پخوا مشهور وا ودا پیشو چې دینو ساړه چولو شي نو کور میرمن سره روغ ونی را روانه و سره و سره بخی کیگی نه چه دا خپه نیشی بیا چه دن نلالشی پیشو اغا میرمن سره نو چونکه لکه اولی و تا غیر رضا کری کنه چپلوسی و تا وی نو بیا پا انغری که سپیگمه که چی کینی نو زی فرنگ سیت واخلی بیا لگیای الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا دا با پخوا خلکووی نو دیکی دا زنانه را واخلی پا پیشو پسی امسا رواچهی ولا دا با خلکووی بابا دا چه نه دا راش قرآن واورا گل بشه الحر بالحر ردن لما زعمه العرب او با دا غلام پسی ازاد وجه او با دا زنانه پسی سڑه وجه اوش پوچه او با دیو پزه دریه سلور وجلل نو شریعت نظام داده چه لای جوز الی حدین ان یقتص من احدین حقه دون سلطان بغیر دا بادشانا پخپل اخپل دا حق بدل پخپل بناخلی لکنی قبائلو کبی اغسطلا ولیس للناس ان یقتص بازو من بازن پخپل پاسی قصاصو نا دا دا حاکم کار ده نو چه حاکم اسلامی وی شرعی وی نو ملک با امن قطعی رازی خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ پا دور که پا 56 صوبو دا اغا حکومتو ستا حکومت خو پا 4 صوبو دے کنا 56 صوبو بانی حکومتو یو ظل ویناو کرلا چنن شپیلا پا ٹول مملکت خدا داد که دکانونه بند مس آتا ہے کھلا وہ ساتھ ہے جرندے میں لگا ہوا ہے زگورم چغل غلاو کی دیتے ہوئی شرعی نظام سات تحقیقات چوش پیس دے کے غلا نہ ہوشی دیتا شرعی نظام ہوئی ایک دونوں دونوں دو دونی چار دو دونی پانچ پریدا دیتا امن ہوئی دمرا امن راوستے ہو وہ زگورم چسوک د نبی علیہ السلام د قانون خلاف ورزی ہو کی اس ځای کې نه و نن ستا پاکستان ټول د غلا نه ډک دی هر ځای کې غلا ده هر ځای کې غلا ده هر ځای کې غلا ده دا ولې دا نظام شرعي دو خوخ کړی نه دی نظام شرعي صحابه خوخ کړی او تابعین او تبع تابعین ډیر زمانه پورې د قشانت لوا قانون شرعي کې امن دی تا ته سوی دی ته وی رد لما زعمه العرب دا رد د هغه چې کوم زام د عربو نو الحر بالحر والعبد بالعبد دا ظاهر خلاف روان دی مضمون د امام صاحب د مذهب نه هما د امام شافعي مذهب نه هما د امام شافعي مذهب دا دی چې د انصاف په بدل کې رجل به قتل کیږي نو هغه د دې نسخ حدیث سره راغی امام صاحب وای حر په بدل د حر دا د عربو زامو چې داغي رد وکړو د کې حصر مقصود نه دی بلکې مقصود چې دی دا دی چې چا څه کړی دی هغه نه بدل واخلا هر څوک چی وی راشه اوس په دې لغونی آیاتونه واورا په دې صورت کې 194 رواړو یو دوه پانی روستو تبخ پوشي 194 اشعار الحرام و بشعار الحرام والحرمات و قصاص ادب ذات و قصاص دے فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم پتاسو زیادتی اوکو تاسو زیادتی پی اوکو انو اللہ دا زیادتی اجازت ورکو دا سی موایا دیتا مشاکلہ و ایتج تفاصیل گوری ہر آیات کی زی پزی بتاتا مشاکلہ بیانون دا مشاکلہ دا چا زیادتی او کو پتاسو نداغا زیادتی خو زیادتی دے لیکن فاتدو دا مشاکلہ دا آغا سی و سرو کا چسنگ آغا کری دی آغا سڑے دے که خزا دا عبد دے که حر دے اے خسڑے دے که خر دے ٹول پکی راغلا ماشاءاللہ کاش کې مسلمانانو دنو د الله قانون منلې وې نو موږ به د دې خوبي په ټول دنیا کې قتلې و نن ټول غلامان دي نو ګور فاتدو علی به مسلمان ته دا هغه چې سکر دی هغه سی وسره وکا تاسو سورته نحل رواړه وای آخر سر کې سوره نحل آیت نمبر چې ته ګوري غالبا 126 بخکاریږي. سوره نحل کې ټول آیاتونه 128 دي. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا كَتَاسُ سَزَا وَرْكَوَي نُفَعَاقِبُوا بِمِسْلِمَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ فَمِسَلْ دَهَاغِي جَتَاسُ لَا سَزَا مِلَهُ شِوِدَا اَكَ سَبَرُوا كَي نُلَّهُ وَخَيْرُ لِسَابِرِينَ هُوَ كِي زَمِير سَبَر تَرَاجِي دَي مخ کے سبر نیشتے اشتے کنا سبر تم فیل دے نو پکے سبر رائے کنا سبر خانا لہو خیر اللہ سابرین اہدا بدا سی ازدہ کہے اے گورا پدی دے کے مثل راغ ہے اغبل آیات کے مثل راغ ہے سورت بنی اسرائیل روارو پسی 33 آیات کی تا تبخ کاری گی 33 کے وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ یعنی حرم الله قتله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا چا چې قتل د مظلوم وک قتل شو نو د ولی لپاره الله وای ما طاقت ورکړ دې فلا يسرف في القتل اسراف دې په قتل کې نه کوي څنګه چې دیو په ځای لس وجني ا د زنانه په ځای نارینه وجني داغو طریقه دا و نو الحر بالحر والعبد بالعبد منتهى شو خبره ردن لما ذهب بولا انو کان منصورا دے منصور دے منصور چې غږ اسم مفعول ده نو تب څنګه معنا کای تب دا څه معنا کای الله ناصره مدارک وی الله ناصر دے منصور بالقصاص دے مدارک وی دے منصور بالقصاص دے دل اجازت شته دے خدای په خپل بدل اخلي بادشاہ په بدل اخلي الله اکبر الله ستا څنګه خسته قوانین دی مسلمان نه مانی کفار نمانی مسلمان نمانی شی یو شو شی یو شو های کچا منله های کچا منله دا بطول پا امنو دا اللہ عذابونا دا نمانلو دا وجه نرازی وزتاوستا سنکتا بایانو ما جا الحرو بالحرو که حسر مقصود نده مقصود صرف قصاص ته پوری سعودی تلال شال تا چه قتلوشی نسلیل راولی مکه کی هما جده کی هما غزینو تا زدتلی ما مخامخ مجمع عام تا راولی استرگی ولا تللی وی بیا حاکم دو وقت ویناو که افسر مجاز اغا دچا سڑی چه وجلی ده غیل حاضر کی اعداستاسو دو پلنکی قاتل ده تاسو بدلا اخلا یا وی مونگ بدلا اخلو بس 3-5 نیست یا دست دیده لطور روا چه سر علتا ده تنبلی غلطا ده ایتول دا سی رفیگی علتا قتل نیشته پاکستان کی خوب بلکل قتل نیشته ده چر تا زمانو کیون نپیخیگی عالم لطور تخیجه دوالی دا خبره اکرم بابا الله خب پویگی دا بنده نپویگی سر زمانه نپوی بنده نپویگی دیکھو اخپل پا غرض کی دیکھنا یا اللہ باران مکو باران ضرورت تیر طول ازمک عبادی شی یا اللہ باران مکو ازل انٹر اچو یا خدا یا پاکا التا قتل نشتی داد دی قتل قانون نافذ دی التا غلا نشی کی دلی ولی غلا یو کړه لاس په کټ کیږي غلا ولا نشته دلته زتانه تاسو کوما ډیر په ادب سره تخو پويږي ک الله خو پويږي سم یو په دوم ضرورت نشته ده ستاد غلط خرچې ته ضرورت نشته څونه ته لګای داستا نه پوي ده ته دین زکا ته به پوه شي ان شاء الله زما په خبره غالبا تاسو پوه شوي نو قصاص کې اصل مقصد مساوات ته راشه او سورته مائده راواله وته په پوشه سورته مائده ته چې ګوري آیت نمبر برازي 45 تا ته مخکاری کی مخامخ 45 45 او كتبنا عليهم ما په يهودو لیکلو تورات کې کوم حکم چې تورات کې وو او به انکار قران کې راغې نو معمول به هاده ان نفس بالنفس نفس په بدل د نفس کې ده 44 کې سوي ما تورات را لګلې او هدايت او رڼا وا قرانوم رڼا ده د دنیوي تعلیم ته رڼا وي قران ته جديان تیار وي يحكم به النبيون ما شاء الله دخل کو نمو یری گوی ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون دا الله په حکم فیصله ونکړه الله وی دا په ضمیر د هم سره کافر دی دا دی قران کې راغله بیا دی آیات پسې بل آیات ته ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون وپسې آیات ګوره ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون ضمیر د هم سره فاسقان دی چې عقیده دغه وا نو دغه دې اګه عقیده د اسلام وا او د اسلام خلاف دغه کو فیصله وکړه د په ګناګارانو کې راغې فقهي مسائل ځان به پوه کړي چا چې اعتقاد د منزل الله ونه ساته نو د ابن عباس روایت ته د کافر شو او کاملی کو تای وکړل نو کفر کې ناراضي خو انتهایی مجرم دی دې زه ته ورسېږو د آیات تفسیر بدغل ته ایزده کې ما حکم کړو په تورات کې پاغو چې نفس بدل د نفس کې دی الته ویل الحر بالحر دلته وی ان النفس بالنفس دین دلالت شو چې مسلمان به قتل کی په بدل د زمي رجل به قتل کی په بدل د مرئه حر به قتل کی په بدل د عبد ادا مدارک و تنزیل کې راځي او معرف کې راځي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حضرت کرامه د ابن عباس نه روایت کړي چې بنو قریظه بنو نذیر چې يهود د مدینه نو نذیر اشرفو اشرف مانس لکه خانان نوابان داسې وته وای خانان نوابان اشرفو یعنی اقواو دا نور چې د مجيره غوني نو کله یو سړی د بنو قریظه نه بای یو سړی وځي د بنو نذیر نو قتل کېده به کله به ګن په وجلل او که اکاس به وشو نو لوی دی رب دا وشو دی رب دا وشو دا یو سل اوګي ولا ور کوي وای ها اسما سو ته زم غالي سه بده دی معنا کوله اسما سه اسما سه بده وشو بده تر ایس تر اچا از وی ته به وی تا پلان کې وای رئیس تر اچا لخت به دنګ بر او چتاونی ولا جوړو نه به داسي کې خو دې ته رمی وي دې ته رمی وي او کده ته نه بد څوک مړ شو د خان نواب لوی سړیو نو ته به داغه بدله کې د زنانه بدله کې سړې اده یو په بدله کې دعا درې ا شریعت نظام الهي دې ګرما په وخه لګو خان نو یو واقع پی خشوا د نبی علیہ السلام په وخت کې کله چې نبی علیہ السلام به ساتو شو دا د ابو داود روایت د بیانوم د باب د دیات نو یو سړی بنو نذیر ولګی د بنو قریظه نه وجه رجل من بنی قریظه فقالو بنو قریظه و موږ ته سړی راکې چې موږ بدلا واغلو ابو داود کې حدیث ده موږ ته سړی راکې چې موږ یې وجنو اغي بنو قريظه فقالوا ادفعوا لنا لقتلوا فقالوا ما شاء الله بنو قريظه وي چې کله بنو نذیر انکار وکوي زمونږ تاسو منځ کې نبی دې مدینه ته راغله دې تاسو پیجنې مونږ یې پیجنو دې به فیصله وکي و تاسو سووي زمونږ فیصله غته وړای نه مني بنو نذیر وې زموږ فیصله نبی ته وړه موږ نه منو بابا اکه بنو قریظه بنو نذیر نن دا ملک ډکته ماشاءالله نو البته چې لارل دا آیات راغې وان حکم ته بینو فحکم بما انزل الله زمو نبی کا فیصله کای فیصله په ما انزل الله وکا القسط یعنی ان النفس بالنفس دا آیات راغې نو بیا غو چې بنو نذیر سو خرافات غرول نو الله او افحکم الجاهلیت یبغون دا آیات کې راغله د جاهلیت حکم دی واړی د الله د قانون نه خلاف چې کوم حکم دی هغه ته جاهلیت وای. نن ټول ملک په جاهلیت کې روان دی. ماشاء الله منګه پوه شو چې دا الحر بالحر والعبد بالعبد دا رد لما زامو والعبد دا خپل چودرا هټو شریعت چودرا هټ ختم کو. الله اکبر. یا الله کدی ملک راغله وستا قانون منګ په آرامو منګ په آرامو. د آیاتونو پسې راشه. فمن اوفیا چاته چې عفو شوا اذا النفس بالنفس کې د امام سے مذهب صفا پټاګه شو. نفس ټول لا شامل دي. فمن عفیا چاته چې عفو شوا دا عفو سمانا دا توریکا امام بخاری وی توریکا یعنی ولید مقتول چې دی قاتل بریکا یک نشود دو شود زموږ سره مرده موږ نه اخلو بدلا لکه اختیار دی ولید مقتول لدی. فمن اوفیا چاته چې عفو شو اوفیا ماضی مجهول دا داغه تعبیر او توریکا یعنی لهو دی من لپارا بناخید جانب درور نا شیعون سی شیع دا شیعون پا ترکیب کی دعوفیہ نائب فائل دے رور و تاوی استعطافن و سڑیا رور دی اخپلو وجه مسلمان بائی قومی تاو وجه اللہ و ترور وائی سما ہو آخان استعطافن ماش اخوت بشریه مراد ده یا کې دې شي دین کې او شانت ده د دواړه معنی روح الباني کړ دي. چاته چا په هوښه د جنب ضرور نه مراتنه قاتل دي. قاتل تعفه هوښه چې موږ تا وجنو نه د جنب ضرور نه لکه ولید مقتول ته رور وي تا داغه سړی وځي ای ظالم او بے انصاف. قران سبق ته دین علاوه چې کوم قانون دی هغه طبق ته د سبق طبق په فرق کله کوي. فتباهم بالمعروف چې زبای موږ وجنونه دیت برا کوي. فتباهم بالمعروف دا په مرزه بزي وعداون الیه دا کوي په ولید مقتول ته بإحسان بإحسان یعنی بغیر من غیر بخس کمی زیاته بنه کوي. یا دا به نه وای دربکو رابکو دربکو پیدا بکو نن بکو سبا بکو ته زمونږ رورې لس کاله به ګوري لس کاله به ګوري. دا قرآن دی. نن د مسلمان د ذهن نه قرآن اوته. زما زړه دا غواړي چې همیشه د قرآن درس کوم. واداون ادا کول دی ولید مقتول تا الهی ولید مقتول بی احسان بغیر د بخس نه ټال مټول نه بغیر. ذالک دا عفوان ضمیر عفی تراجی دی. مخکې عفا نه ده ذکر شوی. بابا عوفیه کې عفا شته دی ابن عباس وایي. نو په عفا کې اسانی په قاتل راغله داغه ژوند بد شو. او په دیت کې اسانی په اولیاء او د مقتول راغله روحمانی وایي چې هغې تسلو خان ملاو شو. سل نن دا الله قانون دی بلکې په دې کلو کې په دې جوباتونو کې هیڅ ځای کې نشته دی. دا تا واورید دې سره امن راځي. ستا زما په قانون امن کراتلې تر اوسه به راغلی و. ذالکا دا عفا دا عفا تخفیف دی جانب د رب نه و رحمت رحمت دی. نو عفا ته ضمیر راجی شو ابن عباس وی. عفا کی آسانی په قاتل راغلا بچ شو. په دیت کې فایده اولیاء او د مقتول تر اغلا پیسې وته ملاو شوې. اچ مړ دی غبیا نه ژوندې کیږي دا روح البانی کې راځي. فمن تدا چاچه زیاته وکم بعد ذالک پس د دینا فله هو عذاب الیم دل پر دردناک عذاب دی. اعتدان سمانا دا د دې معنا امام بخاری کتاب التفسیر د دې سوره بقره آیات کې کړی دا لکه فمن اعتدا معنا دا قتل بعد قبول دیته دیته قبول کو هغه جیب ته واچاو او بیا پلاره کې ناستو قاتل ووجه. ګورا دا بیت دالی دا د خلکو په قوانینو کې دا د خدای په قانون کې به اعتدال نشته. خدای هغه ذات ته چې د کائنات پیدا کړ دې. چونکه مسلمان د الله تعلیم ازدنه که د رسول الله سلام تعلیم ازدنه که د هغه چا تعلیم ازده که چه اغو ده نمانی نو ده ده اغو نشو اوس به تصوه و تا ستا بادشاه با پس جوریگی پر اهلیت بانی اهلیت دیتا نوی چه پنده غطی دی اهلیت دیتا وای چه اغا ماندار ده دیاندار ده تقوادار ده پریزگار ده عالمی ربانی ده لکه خلفای اربعه بطوری مثال رستم دیر خلق را غل ده چا چه زیاده او که پس دینا دیت قبول که بیایم سڑی قتل که دامانه امام بخاری کرده دا یاداده دیت واقست او پوشلی دیو پزه دو وجل دیت پختون وی خواه پخ تون چا چه زیاده او که پس دینا دل فرازا بیالیم ده ولکم تاسل پر اپ قصاص کے حیاتون دے دا لکم کی خطاب حاکمان ہوتا دے یعنی مسلمانان حاکمان لکا کفار دا دی قائل ندی ودو کفارونا چی تعلیم ازدہ کی اغم قائل نئی لکا پستر گوخ کاری گی او حاکمانو تاسل پر اپ قصاص کے حیاتون تنوین سرے ہوئے نکرے ہوئے لہا دا حیاتون تنوین لپاره د تعظیم دی دا د معنی او مسائل پکې راغله تاسو لپاره حاکمانو په قصاص کې ډېر لوی حیات عظیمه دی یو عمر شو ټول بچو د یو لاس کټ شو د ټول کائنات لاسونه بچو دي ته وایي مسائل چې د جانب د الله نه دي دا علماء محنت کئی زان وجنی پخوا به قرآن چرلو ایچا تا پتنو دا اللہ دا حکم کل چه دا قرآن درس شروع شو هر یو سڑے پوشو نومنز که دا کوری موجودین راغلو دا مماتیان دی او بدبختا دا قرآن واخلا ازدکا دا ازدکا بیا بلت خایا زد تا تا چر تا بد نوی ما زمان سکار دی تا تا بد وی ما استادا خبری بدی دی دا خلق څنګه پیدا کیږي دل لپاره باقاعده بوزغلی سونه غیر مسلم دی هغه دا کوشش کوي چې د دنیا نه علم ختم شي دنیا نه اسلام ختم شي دنیا نه د خدای قانون ختم شي او چې هغه نه څوک سبق وای دا د منهم نشي منهم ومن يتولهم منكم فانه منهم اطيعوا الله واطيعوا الرسول اولو الامر منكم اولو الامر چې ستاسو نه ستاسو سمانا دا جلالین وی امروکم بطاعت الله ورسوله په دې ځان ستړی کا تاسو لپاره په قصاص کې حیات عظیمه ده جګړه ختم شوه یا اولی الالباب قل منذ شهد تاسو بچی تتقون مفعول حذف کو هر ځای کې لفظ د مفعول حذف شي پای کې سنوکتی وي دلته د قصاص باسته لعلکم تتقون تاسو به بچ شئ د جنگونو نه نن ستا په ملک کې تش جنگونه دي دا ولې دا د الله قانون نه دی منلی دا مضمون خلاص شو کتب علیکم حکم شوی دی په تاسو اول د قصاص مسله شو او اوس په دې ځای کې دا مسله شو سبحان الله بره یو لفظ تیر شو كتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر رد لما زعمه العرب داغو کم ګمانو د عربو د چودراهټ هغه ختم که دا سینا چې د ابد بدله کې به حر نه قتل کیږي یا د نارینه په بدله کې د زنانه بدله کې نارینه باندې قتل کیږي دا آیتونه مې دراو وکړ ته په حساب باندې پوه شوې دا الحر بالحر دا د عربو چودراهټ جاهلیت چو داغي تردید دی بل دادا چې القصاص فی القتل قصاص بدلا غست الحر بالحر دلتا قصاص پاترافو کی دے نو پاترافو کی دا آیات زمان خلاف ندے روان ماشاءاللہ ماشاءاللہ چی معرف گوری کتب علیکم تاسو بانی حکم دے چکل حاضر شی تاسو کی یوتن تال موت و موت ان طرح کا خیر آکد مال پریخیو خیر نمراد مال دے مال تے خیر ہوئے دے خیر پلارے کی لگوا دے دے شر پلارے کی لگئی اس کل پر بچے زی پزرگاو میاش با پی لگئی اکدل تا قاری سے بوتوی دا 50 روپے پا میاش تا که قاری تنخال راکا سوزی التا پزرگاو لگئی اچھا روان شی پتلون و توا چی دا غار سخ کاری پا کتا لار شا آغا زنانا و تا پتلون چی گر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے دا خدای یو خبر نہ منی دا خدای دا دشمنان ٹولی خبری منی دا اثرات دا کم غار نراغلا بس دا پدی کل کل پوکو ما حکم شوی دے پتا سو بانی چی یو تاسو کے مرگ چاہتا راغے ان طرح کا خیران کد مال پریخی ابن عباس دا خیر مانا پو مال سره کئی حکم دسی شده الوصیتو دو کتب لپرن نائب فائل دے کتب لپرن نائب فائل دے حکم شویده دو وصیت چه مال پریخی دے للوالدین لپرد والدین او قرابت والا بالمعروفی پا امر دو شره حقن للمتقین شیخ القرآن بمانا کولا لائق دی پو متقیانو لکا حقا علیہم پکارو کنا مشورہ کو مشورہ خشی دے حقا علیہم مکہ ذکر شوئے دے ضمیر راوڑا نو پزید ضمیر کی اس میں ظاہر راوڑا ظاہر حال نہ خلاف تھی لیکن مقتضاد حال سر برابر دی جب تقین مانا ابن عباس پا موحدین سر کئی مشرک نہ منی مشرک داد ابن عباس تفسیر شو پدی آیات کی چ متقین راوڑو نو پدی کی وزد مظہر پزید مزمر کی راغلا دا روح المانی کی رازی مانی بیان دی پزید ضمیر کے اسم ظاہر راوڑو چ متقین دے علیہ میں اونوی نو متقی لفظ راوڑو زکا محافظت شی پا قانون دا اللہ نو قانون دا اللہ بانے محافظت آغا سوک کئی چ آغا متقی دے اکه شری اگر نکی شری نمانی شری متقی و صحابه متقیان و اگو پی عمل کرده و آیات ده مشکلات القرآن نده اللہ وی وصیت ده لپارد والدین و نو والدین اللہ وصیت خونیشتا ده تا چه سراجی گوری تا تا با قیده و اینا کئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ده حجت الوداع پا موقع ده 1.5 لاکھ صحابه و مخامخ ہوئے ان اللہ اعطا لکل ذی حق حقہ اللہ ذی حق لا حق ور کر دے دد دمرا دد دمرا لکمور پلان لپارا لیابویہ لکل واحد من محصود سو قرآن کی راغلو ما شاء اللہ حجت الوداع فموقع نبی علیہ السلام ہوئی چ اللہ ہر ذی حق تا حق ور کرے دے نو فلا وصیت علی وارثین وصیت وارث لپاره نشته نو والدین خو وارثان دي نو اغول وصیت دل تراغه لا وصیت علی وارثین ها کو ورثه په خپل رضا شي دا ټول مال دی پلان کله ورکو نو جایز ده دا مضمون معرف القران کې عمر راضی دا مضمون ابوبکر جساس احکام القران کې بیان کړی دی او دارنګه دا مضمون شیخ ظفر احمد عثماني رحمه الله تعالی یعنی خپل تفسیر احکام القرآن کې باقاعده بیان کړی دی دا لکه د آیات تفسیر شو نشه د آیات تفسیر دا شو نو والدین خو وارثان دي والدین وارثان دي د دې بس جواب کای ته خپن شي روح المانی ابن عباس دارنګ دا مفسرین وای دا حکم چې وصیت والدین لپاره دا په ابتدا د اسلام کې او بیا دغه نسخ راغې پایا د میراث سره دویم رکو د سورته نساء ځن پوکوا دویم رکو د سورت نساء نسخ راغه نو گویا قرآن کې نسخ شته او اصفهانی چې ویل دي معتزله او نسخ نشته دا او خبرو له اعتبار نشته نسخ شته نسخ شته ده متاثرین د تربیلی مجوړیږي ایدا لکه نسخ راغه زما بزرگا دا هغه پنځو آیاتونو کې دي چې شاولی الله سے بوینا کړدا دا منسوخ دي منسوخ دي نور جوابونه کړدا دي ته منسوخ وي ماشاءالله اوس ته څنګه چل کای کته دا سي معنا هوکې چې دا آیات د سیاق سباق سره لګي او د نصوص قطعیونه مخالف نه اتا یو ترتیب د دیو خود د علم په ذری سره الله علم در کړی دی نو کتاوی چې نسخ نشته نو خبر آسانه بشي ولی کتاوی په دلیل سره زمون تفسیری مدارک ته نسفی هغه سوې چې آیات منسوخ نه دی زداغي نقل کوم تا تا منسوخ نه دی دا نازل شوه دی په حق د هغه چا چې وارث نه دی نمور پلار خو وارثان دی اده وای چې وارث نه یعنی په سبب د کفر لکه تا په سراجی اول کې وای چې موانی د ارث لور دی رښتیا قتل دی اختلاف د دین دی اختلاف د دارینو دی رښتیا قتل دی اختلاف د دین دی اختلاف د دارینو دی لکه مور پلار کافیرو نو هغه ته میراث نه ملاویږي موانع د ارث کې راځي هغه ته میراث نه ملاویږي ځکه مسلمانان نه دي نو کدا مثال جوړ شي دا جوړیږي دا تفسیر مدارک التنزیل کې راځي چې مراد د والدین نه هغه والدین دي چې د کفر د وجه نه هغه ته وراثت نه ملاویږي موانع د ارث لور دي رښتې کفر دي رښتې قتل دي اختلاف د دین دي اختلاف د دارین دي چې دین کې بدل دی نو کافر د مؤمن وارث نه دی نو وصیت لیل والدین نه آغا مور و پلار شو چې هغه وارث نه دی په سبب د کفر د علامه نصفی وای نو هغه وصیت جایز دی هغه وصیت جایز دی نو حق د قرابت ادا شو حق د پلار والی مور والی ادا شو دته وای مسائل قرآن پاک کې داسې مسائل راځي غي تحقیق وکای نو نسب وي چې دا منسوخ نه دی دا نازل شوی دی په حق دا غچا چې وارث نه دی په سبب د کفر نو ته ول وصیت ورکا چې حق د قرابت ادا شي دا تفسیر مدارک کې راځي نو پنځو آیاتونو کې دا منسوخ دی د دې آیات متعلق بازوی چې دا آیات منسوخ دی ولی نسفی او معنا وکړه هغه معنا زما خوښه شوه چې مراد د مور و پلار نه هغه مور و پلار نه دي چې هغو ته سدس ملاویږي ولی ابویه لکل واحد من ما سدسو دا سورت نساء دویم رکوع کې راځي نو دې ځای کې مراد د والدینو نه هغه والدین شو چې هغه کافر دي نو هغو لپاره هغه وراثت نشته سدس نشته نو چې نشته نو هغې له وصیت روا شو نو آیات منسوخ نه شو دا شوه خبره ایا داسې ووایه که ته خفه کېږې نه چې دا وصیت والدینو ته دی والدینو لپاره نه دی جواهر کې داسې وایي وصیت والدینو ته دی والدینو لپاره نه دی ځکه والدین هغو لپاره برخه خدای مقرر کړ ده ولی ابویه لکل واحد ما سدس ما ترک ان کان له ولد فان لم یکن له ولد ورثه اباه فلامه ثلث ولابیه سلسان عصبا شو نو دا وصیت والدینو لپاره نه دی چې ته اعتراض وکې دا وصیت والدینو ته دی دا جی ما د خطیب صاحب نه سراجی ویل ده اوس پوه شوې که نه ما خطیب صاحب نه سراجی ویلې ده هغه ویل دي چې دا داسې به کوی دا داسې دا داسې مونږ هغه نه فن د میراث علمي میراث زده کړی دی دا جی زما مال زد مرگ خاون شما لکه اکسیدنٹی شوی ده مرگ حالتی ده نو ده وای دادما میراث چی ده مال دولت شته دا مور و پلار ته وصیتو کو چی دا پا قانون ده شری تقسیم که نو نسخ را نگه نسخه اگو لپاره وصیت نشو اگو تا وصیت شو ما شا اللہ ما پی تیمو لگو استاسو پا ذهن کی که ناستو فمن بدله چاچی بدل که وصیت لا او زمیر وصیت تراجی ده نو وصیت خو مؤنث ده او زمیر ده مذکر ده راجی مرجی منز که موافقت نشتا ده نو مدارک وی ده او زمیر وصیت تا مراجی که و ایسا تراجی که نو ایسا مذکر ده ایسا و وصیت ده ما شا اللہ زستانو کریما فمن بدله چاچی بدل که عیسیٰ لران پس داغی نا سمیعوهو چه داوری دلیو دا عیسیٰ یاد موسی نا مدارک دوڑا مانی کئی سمیعوهو دا موسی نا یا سمیعوهو عیسیٰ لرا بدل که دا چاچی بدل که نو اغا سڑی وصیت پا موافق دا قانون دا شرع کریو میراث لستیو بل راغ بدلی کاغا فإنما اسمه ددی گناہ پاغا چا دے چغه بدل ک اللہ سمیعون علیم دے تاسو په مطلب پوه شوئ دا پاغا صورت کې چغه موافق د شرع او مدارک کې راځي یعنی عیسی موافق د شرع او لکه پسلوس کې و بیا یو سړی راغی هغه هغه بدل ک داخله کار سار څه کوي کوي کنه کوي داخله کار سار څه کوي منګ د الله په دین کې د هر سار څه قائل نه یو د الله دین چې څنګه دی هغه سی او پسې ځا من بدله عیسی لرا مداري کوئی کاغه عیسی موافق د شرع او وصیت بعد ما سمعه پس دا غنا چې دا عیسی دا اورېدلې او یا سمعه د موسی نه موسی وصیت کوم کې جمر شو نو که موافق د شرع او بدلون کې بدل ک فإنما اسمه د دې بدلولو ګنا پاغه چا دې چې چا بدل ک ګنا پاغه ال دې چې هغه موافق د شرع وصیت کړي او د بدل ک دې ژوند دي ان الله سميع عليم زستا خدمت کوم د قران تفسیر دې دي کې او تی پوتی نه چلیږي فمن خافا سوچ ویری د موسین د وصیت کوم کینا موسی وصیت کون کی ته وای لکاغه وصیت خلاف د شرع او خبر نو لکه دا جاهلان اکثر داسي کوي چا چې ير وکړه د موسی نه د وصیت کون کی نه جنفن جنف معنا صدا طرفداری د حق نه میلان وکړه د حق نه او اسمن یا ګناي وکړه میل د حق نه خطا شو دا معنا مفسرین کوي یا اسمن یعنی د طرفداری وکړه یعنی قصد د ګنا وکړه فاصله بینهم نو اصلاح وکړه اصلاح کوونکی په منځ د دو کې عالم او خبردار او فند میراثی زده کړو مداری کوئی اجرای هم علا طریق شرعی اجرائے وکړه په طریقې د شرع چې وصیت په سلوس کې روا ده او د سلوس نه زیات روا نه ده السلسو خیر و سلسو کثیر روایاتو کې راځي فلا اسمع علیه په ګنا نشته الله غفور الرحیم ده دا مضمون پورا شو هغه درېمه قاعده د ملک د اصلاح لپاره هغه مسله د روجې ده روجی کې خا عادت جوړ شي سار نتر ما خاما اغا خپل حلال رزق نخوري اغا حلال او بنس کی بیبیان او خواته نزی نو دی روجی سرا اخیستا عادت جوړ شي ماشاءالله اغا جائز تا پزان بن کلو نو اغا ناجائز چه حرام دی شرک دی بدت تی نتا غپسان باندې بن کړ کنه جوړ شو کنه جوړیږي تکبیر تحریمی سرا حلال پتا بن شو الله اکبر چې دوی مسکه ودرې دي روزه سرا حلال پتا باندې بن شو نو ته بد حرامونه د شرک بدعت نه ځان بچ کای شرک د الله دشمنی ده او بدعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنی ده د کی کوم یو دشمنی خدا چې ته اختیارای دا چل دے دا چل دے دا چل دے یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم حکم شوی دے پتا سو اسیامو دروجے منا بعض مفسرین کتب و فریضہ سرکی کما کتب علی الذین من قبلکم سرنگ چ حکم شوی پخوانو بانی دین معلومی کی چې دا عبادت قدیمه دے مدارک التنزیل کی وای کما کتب علی الذین من قبلکم علی الانبیاء والامم من لدن آدم الى عهدکم هذا آدم علیہ السلام نواحلہ د نبی علیہ السلام دور پوری نو دین دا معلومه شو فهو عبادت قدیمه دا روجا عبادت قدیمه ده عبادت قدیمه ده سار نتر ما خام نخری نسکی ناغن نخری نسکی و نکوروالی کئی څنګه حکم شو پخوانو پخوانی وی بادا کومی و نوی دا اغرز ما جب کری و آیتونا دا اشاره دا ختم نبوت تا دا کم خلکو چې تعلیم دا کفارو نا حاصل که نو دی بدبختو ختم نبوت اغا سلسله روانه کړه ولی چانه ازدکل دی دا غین متاثر شو لعلکم تتقون چایت اسبا بچای دا دیم زینو کې مفعول حذف کړ دی یو پکې دا راغې لعلکم تتقون الک سبانه متقی بکې په جامو متقی هونه ګرځي مفعول محذوف ته مدارک وی لعلکم تتقون المعاصی بالصيام د روجې په ذریعه سره تبا د معصیونه بچي نبی علیہ الصلوۃ والسلام و یا معاشر شباب ای زنانو من استطاع منکم الباتا دا چا طاقت وی دا غد واده کولو نو فلیتزوج نکاح دی وکی دا اغز للبصر دی پردو خوزو تبا نگوری اچه دا چا طاقت نیش دی ادی روجو نیسی دا بخاری کی رازی دا روجه دل پر ویجا دا ویجا سخی خسی کولو تو وی نو آغا طاقت خدا غوون او یا رسول اللہ زن خسی کون او اینا زن ما خسی کون زن مخجی کوي روزه نیسای دا د سالو پر ویجا دا د بخاری کې حدیث راځي ویجا دا د مخ کې اتونه ډیر به حساب ګران دي او زستړې شوی ما دولس بجاو شوی دي زما خیال سره په دې به اکتفا وکړو د سار لپاره ټیم با ونی مون شروع کو د وخت راځي د وخت ته اوري زستاسو نوکری ما بی تنخا بی پیسو خوب و مزید سره تفسیر د قرآن شروع ده دعاو که سو کوری اللہ دی طول خوشحاله که سونا کسان چی نور زیادی گیا طول دو پر دعا که دیگه ملگری والده وفات شیره اغلا دعا دیگه ویل دی ملگری والده وفات شیره اللہ دی طول مغفرت نصیب که اللہ دی طول تعافو که صدیق الرحمن قاری سے خور وفات شوی دا غیل دعا وکړه الله دې مغفرت نصیب کړي زه چاته تلې نشم زه قدیم اتکړای را ته چولې دي دا د ښکاریږي نو تلې نشم دا اتکړای خدي زما په خیال سره ګوره سونه مخلوق ته فایده رسیږي یا الله ټول خوشاله کړي صلی الله علیه وسلم. Still, I